Välkomna till Podagogerna och Snackisarna! Välkomna! Vilka är det vi har med oss här idag? Oliver och Tobias! Ja, och vi heter Sofie och Angelica. Vad kul att ha er här. Ja, tack. Ja. Tre snabba frågor var det. Okay. Vi kan börja med dig då, Tobias. Okej. Okay. Jag kommer ställa tre snabba frågor. Men det kan bli mitt emellan för det blir det. Det tar vi om det kommer. Ja, det blir båda. Då börjar jag. Popcorn eller chips? Popcorn. Ja. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel eller tv-spel? Ja, nej, det kan man. Då väljer jag spel. Ja. Är du en morgonmänniska eller en kvällsmänniska? Ja, ibland blir det att jag inte kan sova, men jag lite båda kan man säga. Mm. Ibland är jag uppe till typ 12, blir det att jag inte kan sova. Men är du pigg på morgonen ändå eller? Nej, jag sover länge. Ja. Men jag försöker alltid sova. Det är jobbigt att jag inte kan. Och då har vi nästa herre, Oliver. Ja. Popcorn eller chips? Popcorn. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel. Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Morgon. Är du pigg på morgonen? Mm, varje gång det är helg, så varje gång jag vaknar typ klockan 6 så springer jag bara ner för källartrappan och börjar spela tv-spel. Så du väcker ingen då? Nej. Nej, det är ju bra. Det är ju snällt så nej. De där hemma får sova. Ja. Övriga familjen får sovmorgon i alla fall. För att det är ju min ringklocka så ringer så tidigt. Ja, men stänger du inte av den på helgen? Nej. Nej, man ska ta vara på dagen, det har du rätt i. Ja, då undrar vi grabbar här, vad har ni tänkt att prata om idag? Pussel på vårt fritids. Mm. Vem vill börja? Okej, okay. Alltså på vårt fritids har vi, ja då har vi Fabian som gjorde första, ja. Podcasten. Ja. Mm. Ja, han kom på Card Wars. Ja, så var det. Ja. Då ritar man gubbar och klipper ut dem och så kör man typ strider med dem. Mm. Och så kan man ju också av papper, så kan man ju också, om man är så bra på att vika, så kan man ju komma på en massa pappersflygplan och helikopter och sånt om man använder sax och lim och tejp. Aha. Och man har kommit på helikoptern. Fast egentligen har jag sökt det på internet ifrån början. Ja, kan du förklara hur man gör den? Ja, först har man ett helt A4-papper. Sen klipper man det på mitten. Och då behöver man bara använda hela helikoptern för en helikopter. Sen klipper man på mitten ungefär till halva. Och sen från kanterna där så klipper man lite inåt. Inte helt inåt så en del åker bak utan bara lite. Mm. Och sen viker man in de två delarna där. Och sen de här två delarna som man hade där uppe som skulle vara propellrar, de viker man åt varsitt håll. Och sen är den klar, för så då bara håller man ner på den långa grejen där och så släpper man det och så börjar den snurra runt en massa. Och det här är bara en varning. Ni kommer att tycka det känns väldigt svårt att säga, ja men det här liknar ju ingen helikopter, för det gör inte det supermycket. Ja. Det är bara toppen som gör det. Ja, jag tycker det liknar den är nere lite också. Ja. Ja, för man märker att den snurrar. Och idag på fritid så försökte jag göra finare. Men då gick det bara sämre för helikoptern att snurra runt. Så jag tror jag även behöver bygga en helt vad det som gjorde förut. Mm. Men det brukar ju vara så, när man övar flera gånger så blir man bäst på det till slut. Ja. Mm. Det här är en sak jag gör nu för tiden. Jag gör fallskärmsgubbar. Ja. Man ritar en gubbe och så har man upp händerna man vill. Och så gör man typ en fallskärm av papper. Men man kan ju också använda sådana cardboardsgubbar till, ja. vad heter det, fallskärmar. Och jag har också kommit på en grej. Först kom Fabian på cardboards, men då gjorde han lite grejer som jag inte ville. Så kom jag på ett eget. Och då kan man ha vilka gubbar man vill på spel. Och man kan till och med komma på gubbar från egna spel som man kanske själv har låtsas kommit på. Och det heter Spil som jag har gjort. Och jag har gjort bil, fast det har jag slutat med hemma. Jag håller inte på med det hemma. Det var bara en som gjorde det. Ja, det var bara jag. Och nu har vi för någonting, sa du? Bil heter det. Mm. Men någon man lackade. Hade spelgubbe och så kunde man ha olika fordon. Ungefär som, vad heter det, spil? Ja, fast med fordon. Ja, men i spil. I den nya spil så kan man också ha fordon. Mm. Det är som bil fast spil, kan man säga. Det låter som att ni är väldigt kreativa. Mm. Mm. Mm. Hittar på massa nya idéer. Mm. Mm. Det gillar vi. Ja. När ni får såna här idéer, ja, finns det mycket grejer på fritids ni kan använda då för att faktiskt, ja, prova? Ja, vi har en massa papper, snöre, kartong, videotelefoner och iPads och kartongerna. Så för att man kan inte använda ett helt vanligt papper. För att en riktig telefon ska man inte bara böja sådär. Men så vissa bara, gör så, det av papper. Ja, så då använder vi kartong så den inte är så lätt att böja sönder så. Som en riktig telefon. Mm. Det är en sak jag kom på när jag gick på dagis. Att man kunde göra en tändare av papper. Mm. Ja, och nu har vi har gjort några stycken här. Oh. Vad sa du att du skulle ha papper? Nintendo. Mm-hmm. Det är ganska ny. De är jättegamla Gameboy. Och för att de är så här, så man har en massa knappar att styra ner. Och så finns det också en skärm. Två skärmar. Det fanns två skärmar. Men nu pratar jag om det nere, att det finns en skärm där nere. Ja, det gör du. Och sen finns det också en skärm där uppe och lite ljudgrej. Och om man har Nintendo 3D XL så finns det, vad heter det, en grej som man kan styra om man vill ha 3D eller inte. Mm. 3D är coolt. Ja. Vad innebär 3D? Kan du förklara det för dem som inte vet? Det är, de flesta har hört talas om filmer på bio. Då ser man ju kanske film på bio i 3D. Då har man några speciella glasögon och så ser det ut som att det kommer komma ut. Mm. Ja, och det kan man ha på Nintendo fast utan glasögon. En gång när jag, vad heter det, var på Legoland, då skulle vi titta på en liten Lego-film. Och då var det i 3D, det var jätteläskigt. Alltså, då var det typ om ett ismonster, ett Lego-ismonster. Och när det kom fram så kom jättesmå typ vattendroppar från himlen så det blev lite blött. På ett annat ställe som heter Backen som finns i, vad heter det, Danmark. Där fanns det faktiskt någonting som ni kanske aldrig har hört talas om i Sverige. Fast det heter 5D. Det har jag aldrig hört talas om. Och det är ungefär som 3D. Fast när man sitter i stolen, då fick man åka i en sån här minecart i, vad heter det, en gruva med en massa dinosaurier. Och gruvvagnen vinglade en massa, så vinglade stolen med. Och ibland så kom det typ dinosaurier med sina klor typ i våra fötter. Och när man satt i stolen så kom, vad heter det, klorna här bakom i hälen. Så det kändes som att det verkligen var en dinosaurie här under min stol. Det var jätteläskigt. Det har jag faktiskt hört. En kompis med mig tittade på en Shrek-film. Hon var i USA. Och då när åsnan nös så fick alla i publiken lite stänk på sig så. Åh! Alltså, jag har också hört talas om det. Jag var typ i USA, Disneyland eller Disney World, vad det hette. Och så jag kanske var i Disneyland eller så. Då var det så att jag åkte en sån här sak, fast då var det Star Wars och man fick se C-3PO och R2-D2, alltså typ på riktigt. Och så åkte man som, fast det stängde inte, man riser en massa sånt. Och på Legoland, där fanns det också en grej. Du vet såna här typ goda flygplan i Star Wars, de här vanliga goda, som börjar på X, jag vet inte riktigt vad de heter. X-Wing heter de. Jag får till Tobias viskade det till mig. Och det var någon som hade byggt det. Och den var typ lika stor som den kunde vara för oss. Så vi kunde hoppa in i den om vi ville. Fast, och sådana där små legobitar. Och vet du hur många legobitar det krävdes? Små legobitar. Ungefär, jag var väl 3 miljoner någonting. Oj, oj, oj. En äkta stor Ja, en extra stor av sådana där små lego, helt vanligt små lego. Gick den att ta sönder då? Nej, man fick inte det, för man får bara titta på den. Och ibland blev det massa rör, för man fick gå ner och känna på den. Men ibland är det typ krig, så det kom en massa laserstrålar och massa rök där nere, så det var jättekul. Och så var massa, nej, vad heter det, lasersvärd slår på varandra. Och så det låter som det låter när pistoler skjuter i Star Wars. Det var jättekult. Fast det heter inte lasersvärd, de flesta kallar det. Det riktiga namnet är ljusabel, tror jag att det var. Ja, det var ljusabel. Har ni några mer pusseltips? Ja, det har vi. Jag tror att om man vill så... Det här är tips alla kan. Eller nu kommer jag på något bättre. Mm. Att jag en gång ritade jag en creeper. Då väntade jag tills min mamma skulle komma och hämta mig. Så då blev det så att jag ville ha något att göra, så då började jag rita en massa saker. Då började jag rita en tröja. Och så satte jag på tröjan på creepen med tejp. Ja, så blev den ganska rolig. Ja, och sen började jag sätta dit fler saker. Sen satte jag dit en hatt. Man kan säga att du gjorde kläder och till en gubbe. Ja, en creeper och sen skor och sen glasögon. Det ser ut som glasögon fast han har inte typ streck här. Gjorde inte ni klippdockor när ni var små? Nej. Precis så brukade vi göra nämligen. Man klippte ut en mall, en tjej eller kille eller vad man nu vet, djur kunde man göra. Och sen gjorde man kläder till som man liksom vek på. Det har vi gjort. Det där på påsken så gjorde vi det med, vad var det, en kyckling? Aha. En höna var det. Mm. Höna värper. Ja, och så kunde man ha massa kläder till dem. Vad värper de för någonting? Ägg. Ja, men de kolla. Gör det inte i farfars skägg. Det får inte hoppas. Men vet ni vad, killa? Ja. Jag tycker ni har kommit med jättebra och härliga tips. Ja, tack. Mm. Ett litet med. Ja. Om ni har något bra bustips. Ett vanligt, enkelt litet bustips. Har ni det? Okej, ett bustips. Jag vet. Mm. Okej, vad heter det? Om man har en dörr, till exempel i mammas och pappas sovrum. Då kan man sätta fast lite nål där. Med lite kanske silvertejp eller vad det är tejp. Sen har man med en ballong, upplöst ballong. Så när de öppnar dörren så smäller ballongen så bara pang! Och så blir de jätterädda. Oh. Sådana tips är väldigt roliga. Bus, har du gjort det någon gång? Ja. Mm. Alltså jag... Ja, det var jätteroligt. Det här är en sak jag har sett på ett program som heter Buskul. Alltså i gammeldags, då var det så, det här är ett roligt bustips, jag tror inte alls många har sett det. Alltså det var ju förr i tiden så kunde man göra det, så. Hade man en stege och sen en hink med vatten och så håller man upp den mot taket. Och sen bar man en kompis och hämtar kvast och hjälpa till att hålla den här delen, toppen av kvasten, inte där man sopar. Ja. Så hållde han där och sen sprang man ner och tog bort stenen och tog sig en pik och så fick jag stå där. Mm. Ja, det var ju ganska... Det var men sen går... Det är inte superelakt. Det är bara något konstigt man har gjort. Det är lite busigt. Ja. Nej. Men det var något jag bara hittade på. Så nu kan vi avsluta. Hej då! Sofie räknar in och sen säger vi hej då tillsammans. Okej, på tre. 1, 2, 3. Hej då! Då. Hej, jag heter Liam. Hej, jag heter Skill. Ja, det ringde på dörren och så kom det in två till snackisar. Roligt att ha er här. Tack för att vi fick komma. Ja, vi ska inleda med tre snabba frågor. Okej. Är ni redo? Ja. Ska vi börja med Liam? Popcorn eller chips? Chips. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel. Morgon eller kväll? Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Kväll. Ska vi ta äsken med? Popcorn eller chips? Chips. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel. Morgon eller kväll? Kväll. Jag blir uppe sen. Kväll! kväll. Vad sa du? Skriver man uppe sent? Ibland. Ibland. På helgerna kanske. Har ni några favoritchips? Ja, Sour Cream. Paprika. Alltså paprika smak av Pringles. Vad ska vi säga? Men vad ska ni prata om idag? Vad har ni valt att prata om, grabbar? Vi ska prata om fotboll. Spelar du fotboll själv? Ja, jag spelar fotboll. Jag brukar stå i mål eller vara back oftast. Men vad brukar du vara för någon position när jag ska forward? Forward. Eller back. Fast som helst forward. Ja. Vad brukar du vara, Sofie? Jag brukar vara forward. Center forward, ja. Samma här, Eskil, det gör jag också det. Och jag är en sån som tittar på. Ja, hur länge har ni spelat fotboll då? Fem år? Ja, 5 år. Och hur gamla är ni om man får fråga? 8. 8 och alltså 9 typ. Wow. Eller 9 om typ 4 då. Ja, men får vi säga grattis i förskott? Tack. Det är ganska länge ni har spelat då. Mm. Vad är det som är så roligt med fotboll? De som jag är, min brorsa spelade fotboll först. Sen tittade jag på en matchman och då verkade det så roligt ut och då började jag med det. Samma sak med mig fast på min stora syster och det var en träning. Spelar ni mycket på rasterna i skolan eller på fritids och de här? Ja, väldigt ofta på rasterna men inte så jättemycket på fritids. Ibland. Ja, ibland. Och så köper jag. Vad gör ni när ni är på fritids då? Du brukar typ rita och sånt. Lite olika saker. Mm. Och du? Olika. Finns det mycket att välja på fritids? Ja, mycket. Har ni något favoritlag? Håller ni på något fotbollslag? Real Madrid och vad heter det? Tottenham. Ja, jag har 3 tror jag. Real Madrid, Liverpool och Bayern München. Det blev Liam lite chockad. Och PSG också. PSG. Och det vet jag, det är där Zlatan spelar. Det är där Zlatan spelar. Det är inte Bayern München och Liverpool. Det ska inte heller på. Det är Norge. Ja, men Norge. Han är inte bättre än dig. Nej. Det är han inte. Han är liksom bara världens bästa målvakt. Är han det? Ja. Vilket lag spelar han i, sa du? Bayern München. Ja, han spelar där fortfarande. Och landslag spelar alla till från Bayern München förutom en sån där som heter Robben någonting. Robben? Arjen Robben. Han kommer från Holland och alla andra kommer från Tyskland. Holland. Zlatan spelade igår. Ja, fast han förlorade. Vi spelade Euro. Ja, så de är ute i Champions League. Ja, men Real Madrid spelade igår mot... Vad heter de? Wolfsburg heter de. Ja, och Ronaldo gjorde alla mål. Nej, det blev 2-2 totalt för att förra matchen, det är Champions League och då är det 2 matcher de spelar. En på hemmaplan och en på bortaplan. Wolfsburg gjorde mål, 2 mål i första matchen, sen gjorde Ronaldo 2 mål i den som var igår. Och efter 2 minuter gjorde han sitt andra mål. Så det blev 2-2 totalt. På tal om att vinna eller förlora. Mm. När man förlorar, hur känns det då? Alltså, jo, på kuppor som man går vidare. Det var likadant på bandyturneringen i Sele. Eller? Nej, det var kvart. Nej, vi kom inte ens med dit. Ja. Det var ju gruppspelet där ju. Ja. Vi snubblade på målsnöret. Vi kvitterade upp rätt långt i alla fall. Men hur känns sånt? Alltså. Vinna kan jag ju förstå. Ja, det är skönt. Det är skönt, ja. Mm. Men när man förlorar? Håll på vad man förlorar på för någon sport. Det är sant. Och vilket sak man är i. Ja. Om man förlorar i finalen. Då är det jobbigt. Mm. Eller om man förlorar så man inte går upp i final. Som vi brukar göra ibland på fotbollskuppen. Ja, de fotbollskupporna när vi kör så. Typ i Bullerby. Nej, julkul. Ja, jag har inte ens svarat i Bullerby, men detta året kommer vara. Ja, det kan vi ska vara. Och vi ska också vara på Ölandskuppen detta år. Ja, det vet jag inte. Hur mycket tid lägger ni ner på fotboll? Varje vecka? Nej, 2. Nej, ja. En nu. Nu på söndagar är det. Och vi tränar 1,5 timme nu. Jag tränar 1,5 timme så i veckan håller vi från fotboll väldigt mycket för jag spelar utanför mitt hus. För jag har stor nu och spöken och så. Och så åker vi till konstgräset nu här ute. Så nu lägger ni ganska mycket tid då på... Ja. Finns andra sporter som också är roliga? Ja, jag går i ridning också. Jag går i parkour och hockey. För jag ska sluta, tror jag. I hockey, kanske. Mm. När du väl kommer dit tycker du det är roligt? Ibland. Ja, jag vill inte åka upp till min häst från början, sen när jag är där så är det jätteroligt. Mm. Har du en egen häst? Jag rider typ privat, men ändå inte för att det är en annan häst, men jag får rida på den typ. Vad roligt. Mm, det är väldigt roligt. Mm. Är det en stor häst eller? Ja, en B-pony, nästan fullvuxen tror jag. Något annat ni tänker på? Mm. Nej, inte jättemycket. Jag har inte så mycket mer att säga. Har ni några bustips då? Nej. Jag kan... Jag kan ett som man blir arg av. Visst va? Kom igen, ta. Får jag ta det? Ja. Man sitter på... En övergångsställning, där finns två så, där är en och där är en. Sen håller man så, inte med snöre, man tror att man håller snöre. Så när någon kör där så bara tutar de typ. Ja, jag har ett också. Nu kommer jag på. Jag får tänka lite. Ja, gör det. Ja, nu kommer jag på det. Man ska sätta några motorcyklar utanför typ... MC-klubb. Ja, en MC-klubb, ja. Och sen om, så sätter man poliser och saker där. Alltså, som gömmer sig vid buskar och sånt. Och sen när de kommer så tar de en elstöt. Ja. Det var bra. Nej. Eller så tar man bara bort oljan eller någonting från motorcyklarna. Sätter stöt i. Ja, sätter el i. Mm. MC-klubbar är elaka. Nej, men den som vi läste en bok om var det. Ja, han bara hittade han nu igen. Nej. Knäckan. Knäckan, han rånade en bank och så skyllde han på några som inte hade gjort någonting. Och sen gjorde de sig i koja. Är det någon bok ni har läst i skolan eller? Ja, i skolan. Mm. Idag. Det är Iris Karlssons bästa sommar, tror jag. Ja. Mm. Mm. Men det var bra. Ja, det var jättebra. Alla får utom typ 1 ger den 10. Hur ska en bok vara för att den ska få en 10 i betyg då? Spännande. Ja, för mig ska den vara rolig, spännande och... Rolig, spännande och helst handla om fotboll. Nej. Det blir men denna handlar inte om fotboll. Men den fick ändå en 10. Roliga och typ ett bra slut. Ja, det är faktiskt viktigt att det slutar vara. Jag gillar inte böcker som den också. För att precis när det blir spännande vid ett kapitel, då stoppar de där. Mm. För att vi brukar oftast bara läsa ett kapitel i skolan. Två. Men varför tror ni att det är så då? Att kapitlerna slutar lite sådär? För att man ska vänta. Vad händer när poliserna jagade dem? Nej, det kunde jag inte. De gömde väl sig i skogen bakom ett träd. Kan inte, som du sa till farmor, kan man inte köra tillbaka och lukta kaffe? Konstigt. Okej. Känner ni er nöjda? Ja. Mm. Inget mer ni vill tillägga? Nej. Då kör vi väl ett litet avslut? Ja. Då, när Sofie räknar in så säger vi tillsammans allihopa. Hej då. Men först vill vi tacka för att ni ville vara med. Ja, såklart. Förlåt. Tack. Tack. Tacka. Så räknar jag till 3 nu då. Är ni med? 1, 2, 3. Hej då!